Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til en specialudgave af et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag rumler rundt med automatisering og kunstig intelligens. Det hele, det starter med en mail, jeg modtog for nogle tid siden. Mailen, den var fra Kåre Brandt Petersen, og han skriver: "Hej Anders, jeg arbejder med avanceret dataanalyse, herunder AI, machine learning, metoder og lignende. Jeg er tidligere i forskningsregi på DTU og nu kommercielt. Det gør, at jeg har et meget konkret kendskab til indholdet. Tit har ja-hatten trukket godt ned over i panden i forhold til teknologisk udvikling og har lyttet med en vis undren på bekymringsindustrien. Ikke mindst fordi der i mine ører ofte har manglet argumentation for springet fra, hvor vi er i dag, til de scenarier, der bliver trukket frem som eksempler. Og fordi de ikke-teknologiske alternativer også har alvorlige defekter. Selvkørende biler er bedre end fulde bilister. Predictive policing er nok ikke helt så biased som politistyrken i Ferguson osv. Men jeg ved også, at der med folk som Kurzweil, Mosk osv. er momentum-tyngde bag skepsisen, og i mit firma Implement har vi nu startet et lille initiativ for bedre at forstå substansen i den skepsis, der er. Og forståelse, det starter jo med samtaler, så jeg er i gang med at komme i kontakt med nogle af de mere teknologikonservative stemmer, der er, og der kommer jeg selvfølgelig til at tænke på dig i kraft af programmet Aflyttet. Så nu vil jeg bare spørge, om du vil tage en kop kaffe og en teknologisnak med mig. Jeg håber, at jeg har gjort dig interesseret, skrev altså Kåre Brandt Petersen, og jo, det var jeg. Så vi mødtes i Radio 24/7's kantine til det, som bliver den første skudveksling mellem os, en nummer to følger forhåbentlig, for vi nåede ikke alt. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Du har en masse spørgsmål med. Jamen, nu har jeg bare lige prøvet at tænke mig om på forhånd. Det er lidt at snyde. Ja, det er lidt at snyde. Jeg har også prøvet, at lade være. Jeg har skrevet to ting ned på et stykke papir. Men vi kan jo starte med at sige, kan du starte med at fortælle mig, altså, du har inviteret dig selv herind, fordi jeg jo er maskinstormer i virkeligheden. Eller i hvert fald maskinstormer og vil have os tilbage til stenalderen og alt sådan noget på en gang. Ja, lige knap nok, men ja, deromkring, ja. Og hvem er det, du er? Jeg hedder Kåre Brandt Petersen, og jeg har arbejdet med forskellige typer algoritmer i en 15-20 år. I forskellige sammenhænge, og det er algoritmer, som i dag bliver betegnet som kunstig intelligens. Og man kan godt diskutere, om de egentlig er intelligente, eller om det mest er algoritmer. Men på den baggrund, så har jeg sådan undret mig lidt her de sidste 5 år. Fordi fra at ord som machine learning og kunstig intelligens var noget, som jeg talte om med mine kolleger på universitetet eller i mine forskellige arbejdspladser, så er det blevet noget, der står over det hele version 2. Og samtidig med det, så kommer der ligesom sådan en bekymringsagenda, har lagt mærke til. Så den vælter ind over. Og alle mulige forskellige bud på det. Og det er ikke sådan, at jeg ikke kan blive bekymret, men jeg synes, vi har ramt rimelig skævt indtil videre. Og det er jo noget med, at vi bliver altså meget arbejdsløse. Robotten rejser sig op fra skrivebordet og stikker en flad til at starte med, og så overtager den verden derfra. Der er mange steder på spektret, man kan være, men der er en stor, massiv bekymring, og den undrer mig lidt. Ja, det synes jeg er et meget godt udgangspunkt for at snakke om noget af det der, i hvert fald de der ting. Altså, jeg er jo ikke generelt, så vil jeg så korrigere mig med mig selv. Jeg er selvfølgelig bekymret, eller jeg er kritisk også i forhold til det er, hvad jeg nu laver. Hvad hedder det? Jeg betegner mig selv som teknologikritiker i den her sammenhæng, så jeg mener også, at vi er nødt til at være kritiske over for nogle af de ting, der sker undervejs. Det er ikke alt sammen godt, det hele. Det kan det jo nødvendigvis heller ikke være. Noget af det er jo fint, noget af det er mindre godt. Jeg sidder selv her, jeg er udstyret med en iPhone 7 af nyere stil, som jeg er vældig glad for. Jeg synes, det er et fremragende stykke instrument, som de godt nok har en tendens til at overproducere en lille smule på, hvilket jeg er lidt ked af. Altså, blandt andet, så kan jeg ikke forstå, hvad vi skal med Siri. Det synes jeg faktisk er relativt ligegyldigt. Den er vitterlig spild af tid, at jeg skal sidde og prøve at tale til den. I forvejen er det et problem med mobiltelefoner, at vi sidder i togene for eksempel og kæfter op, hvor folk kan sidde og følge med hinandens samtaler. Hvis jeg også skal stå og give min telefon ordre i tog, så bliver det da ikke bare surrealistisk, det bliver decideret dumt. Ikke? Altså, Altså, og det synes jeg er et civilisatorisk tilbageskridt. Ikke? Altså, jeg synes, det er meget sådan, vi skal begynde at se tingene, som sige, hvad der er fremskridt for civilisationen, og hvad der er tilbageskridt. Jeg har tænkt lidt. Men jeg synes, iPhone er jo et meget godt eksempel, ikke? Fordi og jeg har også en eller anden sted i tasken, og hvis man tager Siri frem med den ene anden, ikke? Og spørger den, hvad er vejret i Rom? Eller, hvor er der en god restaurant i Amsterdam? Så vælter det ud med ting og sager. Og også fra de andre i toget der, ikke? Men så vælte det ud med ting og sager, fordi det var det, som de havde forudset, dem der sad og lavede Siri et eller andet sted i Bay Area. Hvis du spørger den om noget meget mere indforstået, så er den helt væk. Og, altså, og det viser bare, at de der chatbots virker utrolig dårligt og meget mekanisk. Og det er sådan underligt, at vi bliver ved med at hoppe på den. Så hver gang der kommer sådan en eller anden, der til syne er en robot, så klikker vi ind i sci-fi-tråden, tænker på, ja, hvad var det nu, der skete med HAL 9000 og Terminator og alt det her. Det er nok noget, der ligner, og så ligner det enten noget helt fantastisk, eller noget, der er helt af helvedes til. Jeg var et sted for nylig, hvor der er en chatbot, der blev demonstreret, og i noget samtale bagefter, så en, der sagde, det er godt nok smart, det der. Så kunne den ikke tage og sortere mine slides for mig til næste møde? Og det viser bare for mig en fuldstændig katastrofal forståelse af, hvor primitiv chatbots og den slags ting overhovedet er. Men den person, der spørger, klikker jo ind i sådan en stor stream af historiefortælling, som vi har fra fiktionen, som jeg holder meget af, men som bare ikke altid har så meget at gøre med det, vi sidder med mellem hænderne. Omvendt, inde i den der, i iPhone der, så er der en anden ting, som jeg faktisk har meget glæde af, som er meget tættere på reel kunstig intelligens. Det er så ikke intelligens, men det er dog en avanceret algoritme. Og det er, når man skal lave den lange sms til konen, og man trykker på den lille mikrofon, og så man taler lidt mærkeligt til den, ikke? Hej skat, jeg er forsinket, og jeg har prøvet at købe gaverne, men de var udsolgt. Og sådan noget, ikke? Så fortsætter vi ud af, og det virker faktisk. Altså, det er sådan, at hvis man bare taler lidt mærkeligt, så har den forstået det hele uden fejl. Det gør den i hvert fald, når jeg prøver den, ikke? Og det er sådan en... Det er faktisk noget, der virker, og i nogle sammenhæng kan det godt være nyttigt. Mens chatbots er komplet idiotiske og spilder tid i min optik, og så rider det til gengæld på den der store fiktionsbølge, som skaber enten stor begejstring, der ikke er bund i, eller stor bekymring, som der også er, skal vi sige, mindre bund i, eller der går utrolig mange år, før vi kan snakke om det er relevant eller ej. Hvis jeg lavede, når jeg mener, den der bekymring er... hvad hedder det? Jeg mener også, det er noget, man er nødt til at tage... Jeg mener, det er noget, vi er nødt til at begynde at tage alvorligt nu. Fordi at vi er i gang med at lave nogle meget store bevægelser i samfundet, hvor vi flytter vores ting fra... vi havde en struktur før, som var meget baseret på nogle mennesker, og nogle ting, vi skrev ned på papir, og nogle arkiver, vi havde kørende, til at det alt sammen nu ligger i en eller anden digital form. Det er i hvert fald det, der ligesom er visionen for det hele, at alting skal proppes ind og skal digitaliseres. Og det er så samtidig, så er der nogle ypperste præster inden for det, som har meget travlt med at fortælle os, at det bliver helt fantastisk. Og det kommer bare til at virke stort set fra day one, og man laver jo stort set alle de her bevægelser øjeblikkeligt med at sige, at nu er vi i gang med at lave den, og så skal vi også spare nogle penge. Så dem laver vi samtidig med, at vi er i gang med at lave det her, så sparer vi pengene samtidig. Og man sørger også for at brænde alle broerne bag sig, hvilket jeg synes er det mest bekymrende. Det er, at hver eneste gang, man laver en eller anden form for fremskridt, så lukker man det, der var før. Og man, hvis man tager for eksempel sådan noget som biblioteker i dag, som jeg synes er et strålende eksempel på ting, som før i tiden var sådan et hus for ånd, hvor man gik ind for at låne nogle bøger, for at få noget information og sådan noget, så i dag der er det blevet borgerservice, ikke? Altså, hvor folk kommer ned, fordi de ikke kan finde ud af at betjene deres computer. Og fordi at de ikke kan finde ud af at gå på NemID og sådan noget, så skal de have hjælp dernede. Så det bliver en stor hotline dernede, og det er der, man får lavet pas, og det er der, man skal alle de her ting. Og en af konsekvenserne af det er så pludselig, at så kommer der ikke ret mange mennesker, der gider at læse bøger. Det gør de heller ikke lige i øjeblikket. De vil hellere lave noget andet. De vil se fjernsyn, de vil se serier, de vil læse ting på internettet, og derfor er de simpelthen ikke tid til det. Men vi er så godt i gang med, så sidder der nu allerede nu folk, der sidder og siger, at det der med bøger, der er ingen grund til at beholde dem. Vi kan godt smide dem ud, fordi de fylder bare. Det gør Københavns Kommune jævnligt. De er begyndt at smide ud af dem i bunker, brænder dem af, fordi der simpelthen ikke er nok, der låner dem efter deres mening, og fordi de fylder op, og fordi de får brug for mere plads på de her steder, fordi de skal være mere og mere helpdesk. Balladen med det er, at her snakker vi om en tradition, som er 1000 år gammel, eller sådan noget af den stil for folk, der går ind og ud og læser ting, som vi så på baggrund af cirka 10 år mener, at nu skal vi så afskaffe det. fordi at det hele ændrer sig, bilder vi os ind. Og det er en af de ting, det synes jeg er et godt eksempel på noget, man kan bekymre sig om i forhold til digitalisering, hvor man siger, at vi simpelthen afskaffer noget, vi havde før, som har fungeret meget, meget solidt, og som er det, vi står på alle sammen. Også det, du laver med at lave algoritmer og matematik og sådan noget, det står på folk, der sidder og læser nogle kedelige bøger. På sådan nogle nørder, som også med briller, som har siddet og læst for meget på et eller andet tidspunkt. Jeg var sådan en pisseirriterende type selv, som hyperlinked læste mig igennem verdenslitteratur, uden at det eksisterede på det tidspunkt. Det vil sige, at jeg lavede ikke andet at gå op og ned af trappen til magasinet, fordi at jeg var sådan en irriterende brilledreng, der blev ved med at komme ind på biblioteket og sige, og nu har jeg læst noget Hemingway, så vil jeg gerne, jeg har fundet ud af, at han er gode venner med en, der hedder Ezra Pound, så ham vil jeg også gerne læse noget af. Og så siger de, hvem er det? Og så siger de, I må have det et eller andet sted. Og så sendte jeg, da på et tidspunkt blev de simpelthen trætte af at gå op og ned til magasinet for at hente ting. Du går der ned selv, sagde de så. Og så havde jeg også adgang til skattekisten, alle de ting, som normalt aldrig kom op på hylderne, og som i dag sandsynligvis bare bliver smidt ud. Som betød, at jeg havde mit eget bibliotek på det tidspunkt. Så kan bekymre mig, at de muligheder ikke længere eksisterer, hvis det er sådan. Og især fordi, nu kommer jeg til at dreje lidt rundt, du må bare stoppe mig og rette mig lidt til. Ja, ja. Efterhånden, det er også din ven. Ja. Altså det, som generer mig ved det, vi gør i øjeblikket på mange ender kanter, det er, at vi når ikke at mine egne forventninger til internettet i sin tid, og jeg har om nogen været super glad for internettet. Jeg synes, det var en revolution, da det kom. Jeg har været med til at lave det program, der hedder Harddisken på B1 på Danmarks Radio i sin tid, hvor vi generelt bare var alt, der kan komme ind i det her, det er fedt. Og det, der var fedt ved internettet i 94, det var, at dengang var det stadigvæk åbent. Det var sådan, at jeg kunne have direkte access til en vildsmest universitetsprofessor i hele verden. Jeg kunne skrive til ham. De svarede, de fleste af tilfældene. Man kunne ringe til dem, få et interview med dem direkte. Og deres rapporter og alt, hvad de havde skrevet og sådan noget, det lå derude. Og man kunne downloade det. Og man kunne læse i det, hvis man havde lyst. Man havde adgang, kort sagt adgang til forskningsresultater, det før i tiden. Og research, det før i tiden, ville, som videnskabsjournalist, ville det have taget måneder for mig at skaffe det her hjem. Og nu kunne jeg bare sådan klik, zap, hjem med det. Sætte det, printe det ud, sidde og læse det. Fantastisk. Ringe tilbage til manden og sige, kan vi ikke snakke om det her? Jo, det kan vi godt. Og så var der sådan direkte adgang til det her. Og det synes jeg var meget revolutionært, der, hvor jeg tænkte, det kan vi alle sammen lære noget af. I dag bliver tingene, er det pakket ind, der vi gået fra at have et internet, som man dengang betragtede som klodset og langsomt og dumt, men som I set i bagspejlet i virkeligheden var langt mere brugervenligt, langt mere mindre invasivt, end det er i dag, og som ikke havde den grundlæggende agenda, som er den, der virkelig skræmmer mest ved automatisering og digitalisering i dag, det er, at der kun findes én forretningsmodel, PT. Den handler om at overvåge brugerne. Det er, at man forsøger at få adgang til data om de her brugere, som kan bruges til at sælge, eller man kan kapitalisere på en eller anden façon. Der er ikke rigtig nogen, der ved præcis det nu. Der er nogen, der har nogle idéer om det, men der er ikke nogen, der rigtig kan finde ud af det. Men alle skal i hvert fald være med. Og det vil sige, at det her fine internet, som skulle have været en idé med, var, at vi skulle bruge det til at blive klogere og bedre mennesker, det er nu endt med at blive en spionmaskine, som vi slipper os alle sammen løs på. Og hvor vi hele tiden sidder og kigger ind i noget, som kigger på os. Og det tror jeg sgu ikke rigtig var meningen. Det var i hvert fald ikke det, jeg havde forestillet mig, dengang jeg begyndte på det i sin tid. Nej, det synes jeg ikke, det var. Det værste er, at jeg ser ikke nogen stater, jeg ser ikke nogen universiteter, eller nogen, der slår et seriøst slag for at sige, hov, det her, det er en fejl. Tim Berners-Lee har været ude at sige det. Han har været ude at sige, at det er simpelthen gået galt, det her. Vi er nødt til at lave det nyt, fordi at det her, det er bygget forkert op. Vi havde ikke tænkt på, at folk kunne være så sindssyge og vanvittige, at de ville bruge det på den her måde. Men det har han simpelthen, der bliver ikke lavet noget om i den her sammenhæng. Jeg ved, der eksisterer nogle forsøg rundt omkring hjørnerne med at prøve at lave andre typer internet, der virker. Og man kan jo se, så er der sådan noget som Tor-netværk, som i øjeblikket også lever sit eget liv. Og hvor man jo til sin overraskelse må konstatere, at en stor del af de mennesker, der er på det, faktisk bare er der for at være anonyme og søge rundt. Altså der er kun en sidste undersøgelse fra Tor-projekt selv, siger, at det såkaldte mørkenet, altså den del af det, hvor der foregår kriminalitet, det udgør kun 3% af trafikken. Og det vil sige, at resten, det må regnes for legitimt, som ikke er folk, der forsøger at sælge narko eller gøre alt muligt andet. Det er folk, der forsøger at kommunikere på forskellige vis, udveksle informationer med hinanden, uden at det egentlig er uden de her kriminelle agendaer, men så bare ønsker at gøre det et sted, hvor de ikke bliver overvåget samtidig. Men der er mange ting her, ikke? Altså, som jeg mener, i hvert fald noget forskelligt om, ikke? Og den starter med at sige sådan en ting, som jeg synes er meget, meget rigtigt, som handler om det her med, at man ligesom man erstatter, før man har set, hvordan det her nye virker. Ikke? Og det er jo sådan en klassisk trick også fra Finansministeriet, at nu har jeg fået pengene til systemet, nu trækker vi det lige ud af næste års budget. Og det har der masser af eksempler på, ikke fungerer særlig godt. Og det er bare, altså det er jo ikke, det er jo ikke teknologiens skyld, det er, der sidder bare nogle mennesker, som har taget nogle vurderinger og tager nogle genveje og skriver under på det. Ikke? Så det som ligesom mit hovedbudskab er, at jeg kan ikke se nogen steder, hvor det er, hvor AI eller kunstig intelligens eller algoritmen som sådan, der er hovedproblemet. Der er en sådan naboproblemstilling, som handler om data, privacy og data, og der er jeg lidt mere sådan inde i en gråzone, altså sådan, min eget barometer går sådan lidt mere i begge retninger og siger, jeg tror også, der er lidt overdrevet, men jeg kan også godt se nogle reelle problemstillinger, som vi bliver nødt til at have en mening om. Jeg er ikke så begejstret for GDPR for eksempel, og det har noget meget at gøre med, at jeg kan se på, at der er nogle forretningsudviklingsmuligheder og nogle udviklingsmuligheder i det hele taget, som kun kan lade sig gøre, hvis du har forudset dem 10 år før, og sådan er der ingenting, der fungerer. Så jeg synes lidt, det ligner sådan en dagsorden, som er vundet af jurister og aktivister, mens skal vi sige, dem, der står for lavpraktikken, og dem, der gerne vil lave innovation de næste 10 år, de har tabt. Og det tror jeg kommer til at give en masse sådan, dels kamp frem og tilbage, men måske også at enten at man laver en praksis, der er lidt mere lempelig, eller man simpelthen bare må bremse op på noget af den innovation, man havde håbet på. Men på den anden side er det jo heller ikke en uvigtig problemstil omkring data. Men der, hvor jeg sådan, synes, at man går lidt fejl i byen, det er, når man den her klassisk problemstilling med, du kommer kørende i din Tesla, hvis du har sådan en. Jeg har ikke, men der er nogle mennesker, der har, og den kan alt muligt smart. Og så kommer du til den typiske situation, at der er lige foran, der er der en børnehave, og til venstre i fodgængerfeltet, der er der to gamle damer. Af en eller anden grund kører du med 160 i timen lige her, og til højre kan du køre ud over skrænten og dræbe dig selv. Så hvad vil du gøre? Og det kan man få lang tid til at diskutere. Det er også en interessant problemstilling. Jo, det er selvfølgelig ikke sjov, men interessant. Men mest for sådan et, hvor vi skulle have rykket nogle 100 meter ned ad gaden og startet med en øl på Ørsted her om nogle senere timer, ikke? Jeg synes ikke, den særligt præcist beskriver, hvad er det egentlig kunstig intelligens bidrager med, eller avancerede algoritmer bidrager med i trafik. Fordi hvad er det, hvorfor er det, at man hver femte år har fået halveret dødsfald i trafikken? Altså, det er jo fordi, man har hele tiden indfaset forskellige teknologiske løsninger, og dem, der stadig dør i trafik, det er jo fordi, de falder i søvn bag rattet, eller de er møgfulde, eller de sms'er, at de er på vej, og de er forsinket. Eller de er 18 år og drenge og kører 180 km på en kulsort landevej. Det er jo nogle af de centrale måder at dø i trafikken på, eller hvor biler er involveret i det. Og hvis en algoritme, som hjælper med at køre bil, kan adressere de fire der, så har vi ikke 300 dødsfald om året, eller hvor meget der er at være på for tiden, 200 måske. Så kan vi måske komme ned på 20. Det vil da være, det er jo ligesom der det centrale trafikproblem ligger. Og ikke i, om en algoritme nu kunne være kodet til at ramme en børnehave, to gamle damer, eller dræbe føreren ud over, og den, der har købt en bil til en million, vil nok vælge at køre to gamle damer over så i stedet for. Og det var synd for dem og sådan noget, ikke? Så det er jo ikke sådan, fordi jeg synes, problemstillingen ikke er der. Jeg synes bare ikke, den er særlig central. Og jeg synes, i det hele taget, når man i bekymring omkring, hvordan algoritmer fungerer, så er det tit, man ligesom tager mennesker op og siger, hvis bare det var en, hvad hedder Bjarne og Ulla og Hans, der gjorde det. Det var dejligt, ikke? Og når jeg kigger ud i sådan, på sådan et anekdotisk landskab, så laver mennesker brøler hele tiden. En masse små, en masse mellemstore og en masse helt katastrofalt store, som koster liv. Altså læger, som er knivskarpe mennesker og har en million års uddannelse og alt muligt, de laver også fejl hele tiden, og det koster mennesker, fordi de overser noget, der stod i journalen, eller noget, der ikke stod, eller glemmer at tage det røntgenbillede, fordi de troede, at kollegaen havde gjort det, og den slags ting. Og jeg tror, at i forhold til algoritmer og deres rolle i samfundet, så tror jeg, det første, der vil ske de næste 10, 20, 30 år, det er, at der vil være sindssygt mange flere processer, hvor der vil være meget færre fejl. Ikke fordi ting nødvendigvis bliver automatiseret, men fordi de bliver understøttet af algoritmer. Og det forsvinder sådan lidt ud, og så bliver mennesket til den centrale sandhed. Og mange af de projekter og ting, jeg har været med i, der er mennesket jo en herlig fyr, men også en, der laver en masse fejl, fordi det er svært at have perfekt indsigt og perfekt træning og sådan noget, ikke? Det er så der, mine bekymringer opstår, altså i den sammenhæng der. Det er jo ikke, fordi jeg er jo ikke uenig med dig i, at altså det ville være tåbeligt andet ikke at understøtte diverse processer med algoritmer, hvis det kan lade sig gøre. Jeg mener heller ikke, algoritmer som sådan er ondsindede eller ved et eller andet. Slet ikke på nuværende tidspunkt, sådan som de ser ud i øjeblikket, og hvad de eventuelt kan der. Men indtil videre er det bare, altså gør de jo bare det at understøtte processer. Det, jeg synes, som er væsentligt at tage fat i det, du siger der, det er, at det er, at du tror på, at det kan lade sig gøre at lave noget, hvor man ikke laver fejl. Nej, men bare lave færre fejl. Det tror jeg også på, men på den anden side, så lider jeg af den, romantiske forestilling om mennesket, at det også består af fejl. Vi er nødt til at have mulighed for at begå nogen. Nu ved jeg godt, at trafikken er et dårligt sted at øve sig, men i at begå fejl, og de fejl, man begår i trafikken, har en tendens til at være terminale. Det er bedre, hvis man gjorde det med kærester, eller med livsvalg af den ene eller den anden slags, eller sådan noget, ikke? Så man gjorde noget helt vildt forkert en gang imellem, og så lærte noget af det. Fordi det er det, der skaber os som mennesker, der vi består af fejl. Det er det, vi er bygget på. Mennesket lever af friktion, som jeg kalder det. Altså det vil sige, at vi går ud og knalder ind i nogle andre mennesker, og så sker der et eller andet. Nogle gange sker der det, at vi i virkeligheden kan man tale om en eller anden form for menneskelig sammenstød, hvis vi skal fortsætte med allegorien biler. Så kan man sige, at vi støder ind i hinanden hele tiden. Og det er skide irriterende. Nogle gange. Det er irriterende med ham, dem der oppe i kommunen, som ikke har kigget ordentligt på en sag. Det er irriterende med den lokale handlende, som forsøger at snyde en for nogle penge, eller som ikke har styr på sit eget varelager, eller sådan et eller andet. Men på den anden side er det også en del af det at være til stede i verden, og hvis man overvinder de her ting, hvis man faktisk vinder over den her person fra kommunen, eller ved at kunne argumentere bedre, eller finde nogle gode ting, så får man en god dag ud af det. Man har faktisk oplevet et eller andet. Og begge parter har måske endda blevet en lille smule klogere, end de var før, og kan gå hjem med fornemmelsen af, den fra kommunen kan gå hjem med fornemmelsen af, at han har behandlet mig ordentligt som, som borger, og jeg kan gå hjem med fornemmelsen af, at jeg har fået gjort et eller andet fornuftigt. Og jeg har øvrigt mødt en person, som jeg har kunne afstemme mine forventninger til den pågældende situation med, hvilket er afgørende for mig i mange sammenhæng. Hvis bare lige kort runde selve bilerne, igen, det der er balladen, hovedparten, som du selv siger, de færdighedsuheld, vi har, de skyldes tåbelige unge mennesker, som vil køre stærkt. Jeg har meget svært ved at se, hvordan man, medmindre man opererer dem, eller begynder at give dem østrogenterapi, de der drenge, som jeg selv kender en del af, fra jeg var yngre, og vokset op over Jylland, ikke? Der er det ganske vanskeligt at forestille sig, hvordan du vil kunne styre dem. Det vil kræve manipulation, nudging, muligvis operationer, muligvis et eller andet for at sikre sig, at de ikke gør noget dumt i den periode, de er fra de 16 til de er omkring 5-26. Og det er forbavsende, hvor mange af dem, der rent faktisk overlever, når man tænker på, hvordan de opfører sig. Hvis man kigger på sin egen, det scope af tid, der, hvad man foretog sig og hvad man var risikovillig til, så var det jo rimelig sindssygt. Altså der taler vi om, for min opvækst vedkommende, om venner, som havde en Puk 3-gear, som de var i stand til at tune op til at gå 120, ikke? Og den forbremsen duede ikke, og det var vi da ligeglade med. Altså, det var da interessant alligevel at prøve at se, hvor hurtigt man kunne få den til at køre. Og det kunne da have medført forskellige dødsfald. Det gjorde det ikke. Der var på brækket arme og sådan noget, men der var ikke nogen dødsfald. Der har også været folk, der har kørt på dem beruset eller på anden vis, og det kunne også lige så godt være gået galt, og de kunne også have dræbt andre mennesker. Og set med en, hvad skal man sige, en nyttet teknisk sammenhæng, så er alt det her amoralsk og elendigt og forfærdeligt og bør bekæmpes hårdest muligt, hvad man jo også gør. Altså ved politi og med overvågning af forskellige arter, ved at holde styr på ting og ved at give folk bøder og sætte dem i fængsel, hvis de gør et eller andet. Ikke? Altså igen, hvis man vil gå tilbage til de uskyldige tider, jeg selv er vokset op i, så fik folk konfiskeret deres knaller der og fik taget topstykket og fik kæmpe bøder og besked på, at det må I simpelthen ikke det her. Men de gik jo hjem og gjorde det igen, lige snart de kom hjem. Så gjorde de det en gang til. Så med mindre, det vil sige, jeg tror, selvom vi så får indført en perfekt verden med førerløse biler, for den sags skyld, over det hele, så vil der eksistere en eller anden randting, hvor folk de siger, den der Tesla, måske skulle man pille autoen ud af den, fordi den kører sgu sjovere uden. Jeg vil gerne selv have styr på den her bil, og jeg skal se, om den kan lave hjulspind, og det er der en eller anden ørn, der er pillet fra i indstillingen, så det kan den ikke få lov til. Så det skal den nu. Og det vil sige, at den skal bare hækkes, så den kan komme op og køre noget mere. Det der, den, hvad er det noget med, den går, hvad er det, 260 eller sådan noget, den nye, den kan køre, ikke? Jeg tænkte, det er da interessant, hvor hurtigt kan den det, ikke? Altså på sådan en motorvej, ikke? Og så kan man jo sige, jamen, så skal man udvide det her til at sige, jamen, den skal slet ikke kunne køre så hurtigt. Den skal kun kunne køre max på alle de steder. Det kunne vi jo sagtens lave. Så biler kun kan køre max de steder, de må. Så de ikke kan lave ulykker, så de ikke heller ikke... Og hvis de bliver hacket, så skal den øjeblikkeligt ringe til politiet og melde vedkommende til et eller andet. Ikke? Det kunne man sagtens forestille sig. Igen er jeg sikker på, at der sidder kreative sjæle derude og finder en måde at komme udenom det på. Det skal nok kunne lade sig gøre. Ellers begynder de at bygge deres egen biler. Finder de en gammel benzinmotor og begynder at lave ulykker med dem. Så længe der findes benzin, tror jeg, det kunne lade sig gøre. Så jeg tror bare, at det vi risikerer at lave i vores angst og vores behov for at have orden på tingene og undgå, at folk dør og alt det der, så risikerer vi også at lave en verden, som er meget, meget kedelig, og hvor muligheden for at sige, at jeg selv tager det meget tilfredsstillende valg at sige, at jeg skal nok ikke køre så hurtigt her, fordi det er jo farligt. Fordi jeg måske har prøvet det engang, så ved jeg, hvorfor det er farligt, fordi at jeg har prøvet, jeg kører motorcykel også. Og når man en gang har prøvet det der med at gå ind i et sving med lidt for meget hastighed, og bagenden begynder at skride, når man lægger sig ned, det er ikke særlig rart. Og der kan man godt, det er sådan noget med, at hvis man gør noget forkert, det vil sige, hvis man panikker og retter dyret op, jamen så kører du direkte af vejen og ind i et træ. Så det vil sige, du er nødt til at blive liggende dernede, og så sats på den ikke, begynder at skride helt. Ikke? Og det går nogle gange godt, men det er en fornemmelse, der sidder så meget i kroppen på en, så næste gang du går ind i det sving, så har du sat hastigheden ned med 10 km i timen. Og hvis den stadigvæk skrider, så har du sat den 10 km længere ned. Ikke? Det er en erfaringsting, man lærer, og man lærer at tage sin egen valg. Og det former også mig som menneske, og det kan jeg godt filosofisk set være bekymret for, om det ville være muligt for nogen at drage de her erfaringer i fremtiden, hvis algoritmer og selvkørende biler bliver hvad vi får til at bevæge os rundt med. Så kan man sige, at det er alt for farligt, de skal slet ikke have lov til det der, det går simpelthen ikke, vi er nødt til at afskaffe det. Det er også okay, så skal vi have den diskussion. Jamen jeg tror, jeg er ikke bekymret for, at der vil være sådan noget mærkeligt sammenstød og bump og fejl og personlige erfaringer og risikovillighed i fremtiden. Altså jeg tror sådan set, at man kunne have haft en lignende snak, da man indførte politiet for, hvad er det, 200 år siden eller et eller andet den stil der, ikke? Fordi så har der jo været nogen, der har sagt, ja, fordi så folk er mere hjælpsomme, og de forstår dybest set deres ansvar bedre, og hvis vi får sådan nogle uniformerede sjovere i gaden med hatte og pinde, eller hvad de har brugt til spyd eller gevær eller et eller andet, så afmonterer det den der modning, som borgerne har ved at gå rundt i byen og sige, nej, du må ikke smadre bag Jensens sted nu, og alt det der, ikke? Jeg tror ikke, at det er en teknologiting. Jeg tror simpelthen, uanset hvordan vi vender og drejer omstændighederne, så er det noget, der bor i os mennesker, at der bliver, man udforsker nogle af de grænser, der er, afhængig af, hvordan ens personlighed er, og man vil lære noget af det, og sådan noget, ikke? Så altså, jeg synes også, det er en dyr romantik. Altså, hvis ens... Al romantik er dyr. Det kan være. Både kærligheden og i trafikken og på hospitalet og sådan noget der, ikke? Altså, man kan sige... Hvis der er en eller anden, der dør af en overset et eller andet på et røntgenbillede, så lærte vi noget af det. Ja, men onkel Tom, han er sgu væk. Og han var en flink fyr, og det ville vi ville gerne have haft ham, så kunne det være, at livet havde set anderledes ud, ikke? Men mest af alt så tror jeg ikke, at det... jeg kan ikke se, at vi kan komme et sted hen, hvor der ikke bliver lavet fejl. Men vi kan fjerne nogle af dem, som koster mest. Jeg ved ikke, om du kan huske den der Air France i 1900... Hvad bliver det? 97, 99, et eller andet den stil. Nej, senere 2009 er det vist. Nå, den der fly, der afgår fra Brasilien og skal flyve til Paris... Yes, den tilisede fartmåler. Ja, nemlig den tilisede fartmåler. Og på indtil da, der gik det godt, ikke? Der gik det rigtig godt. Den kørte på autopilot... og kaptajnen, han var gået ind og sove, fordi han havde været op og feste, eller var blevet vækket af en fest på hotellet hele natten. Så han var simpelthen fuldstændig kamptræt. Så snart det havde lettet, så gik han ind for at sove. Og så kørte den på autopilot, og alting summer afsted, og de er på vej mod Paris. Men så bliver den der hastighedsvind-ting der, den bliver iset til, så slår autopiloten fra, og så begynder sådan en 3 minutter, hvor det kører mere og mere i hegnet, fordi piloterne simpelthen er svært ved at overskue, hvad det er for en situation, de sidder i. Det er mørkt, og kaptajnen skal lige vågne, og det tager et minut, fordi han er så hærget og sådan noget, ikke? Og det var bare... Jeg tror sgu, de der 280 passagerer, de havde nok foretrukket sådan et dødssyg, almindelig, stabil hverdagsliv, ved at den der autopilot havde trukket dem helt ud, indtil de var fri af tropevindene, og de bedre kunne overskue situationen der, ikke? Og der er bare... Det er jo også et interessant eksempel på, hvad der sker med teknologi, når den får forkerte data. Ja, og man kan godt forstå, at dem, der har lavet systemet, de har tænkt, hvis der ikke er sammenhæng mellem de højre og venstre side på det der, så må den jo slå fra, så tager de erfarne piloter over, ikke? Og så tager de over, og så trækker de tilbage i gearpinden, og så begynder den at stalle, og så kan de ikke finde ud af, hvad de skal stille op med det, og så ender det tragisk, ikke? Og selvfølgelig er det en ekstrem case, og det plejer at gå godt, at piloter har reddet alle mulige andre situationer, så ikke fordi, at mennesker er dårlige til at flyve fly. Og Hudson for eksempel. For eksempel Hudson og piloten, SAS-piloten på marken og sådan nogle ting der, ikke? Så der er også omvendte eksempler. Men jeg synes, der er sådan en... Altså, det er en romantik, som er svær at opretholde, hvis man lige står, og det er ikke tilfældet for mig, men hvis man lige står og har sådan en af de der... ens moster er kommet galt afsted i trafikuheld, eller døde på hospitalet fordi, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, og det er jo der omkostningen er, man kan sige, det kunne vi sagtens have undgået. Vi er bare nødt til at sørge for, at der er en dims, der kigger på det her, eller som kan autobremse, eller at alle nye biler skal have en anden ting, der drejer skarpt til højre, hvis sådan og sådan, ikke? Eller hvad fanden det nu kan være. Ikke? Og forestillingen om, det ligesom afmonterer hele samfundet, er sådan... har jeg svært ved at se sådan et sådan en historisk erfaring, der siger, altså, jeg tror, man har haft nogle lignende snak i 50'erne om noget lidt andet, og så igen nogle i 20'erne og i 1870'erne, og du ved, som selvfølgelig var nogle andre emner, man har taget op, når man har tænkt, huha, lige om lidt, så sker der altså nogle mærkelige ting, og hvad skal det dog gå med alle de der gendarmer, og nu har man skydevåben, og før kunne man da i det mindste se dem, man slog ihjel med en kniv og sådan noget, ikke? Og nu er det bare sådan noget afstandsdrab, og hvad skal vi, at du ved. Og alligevel så står vi her og synes, at vi stadig er mennesker. Og det, sådan tror jeg også, det vil være om 30, 50 og 100 år. Og selvom omstændighederne omkring det at være menneske vil være anderledes. Jeg tror måske bare, det handler om, at det... Altså jeg siger jo ikke, at verden går under, fordi vi får selvkørende biler. Det tror jeg bestemt ikke, den gør. Jeg tror ikke, det bliver så effektivt, som folk tror, det er. Jeg tror ikke, at det kommer til at blive den store sådan, golden silver bullet i forhold til at løse trængselsproblemer, eller hvordan vi skal komme frem her i byen, fordi at der netop vil opstå menneskelig kaos i den her sammenhæng. Skal vi for eksempel lave, er vi nødt til at ophæve en form for, hvad skal man sige, der har lige været ballade om netneutralitet her på det sidste, hvor man har ophævet retten til, at alle havde lige meget ret til at komme frem. Hvis du kigger på en hel flåde af selvkørende biler her i på Sjælland for eksempel om morgenen, som skal ind til byen, skal vi have, om så at sige, netneutralitet for dem? Altså vil de sige, har alle lige meget ret til at komme frem på det her, ikke? Og der ved jeg jo i hvert fald, at nogle af de ting, som Vejdirektoratet, de pusler med, det er sådan noget med, at så skal du, der er visse veje, man siger, som er overbelastet, og det giver ligesom minuspoint, hvis man absolut gerne vil have dem. Og så skal man dirigeres udenom, og det vil sige, at det kommer til at gå langsommere for vedkommende der. Og jeg kan meget nemt forestille mig et system, hvor vi ender med, at dem, der har råd til de store dyre Tesla'er, og deres egne biler, de har en eller anden form for fast lane. De kan nå at komme på arbejde til tiden, ligesom de gjorde også kunne før på en eller anden led, fordi de bor det rigtige sted i forhold til København. Ikke? Men så kan de komme ind, og så er der så alle de andre. Hvis så før sad de i kø i nogle tog, som ikke fungerede ordentligt, nu kommer de til at sidde i kø i nogle, selvkørende biler, som skal slås om og sidde og forhandle med hinanden om, hvordan, hvem skal have lov til at komme ind og ud på de her veje, mere eller mindre hurtigst muligt. Og så er der samtidig risikoen for, vil de her biler, vil de være fyldt? Altså vil der sidde nok mennesker i dem, eller hvad? Eller vil det bare være én per bil igen? Fordi så ender vi jo bare sådan set med et system, som kommer til at minde om togene, bortset fra, altså hvor du er nødt til at stå på et eller andet sted og stå af et andet sted. Og så er du nødt til at finde de forsinkelser, der er undervejs. Du har ikke den frihed, som ligger i, og som er den, som folk jo vælger, hver eneste gang de får chancen. Altså mennesket er, hvad det angår, jo netop et godt eksempel på et meget lidt rationelt dyr. Altså lige snart man siger til folk, hvis du vil du tage din bil, eller vil du tage et tog om morgenen, så siger jeg, jeg starter bilen, hvis jeg kan komme afsted med det, medmindre det er helt skørt. Så vil jeg da køre min egen bil, ikke? Det er den situation, vi står i, hvor vi får nogle, så får vi nogle nye muligheder, hvad det her angår. Men jeg har en fornemmelse af, at vi risikerer, at det kan komme til at ende på samme måde som tog, bortset fra, at det jo sandsynligvis bliver dyre. Det må så vise sig, at vi kan håbe, det bliver voldsomt meget billigere, men umiddelbart vil jeg sige, anlægsmæssigt, så er det nok lidt dyrere at have en gigantisk flåde af selvkørende biler rullende rundt på veje, som skal vedligeholdes, og biler, som skal vedligeholdes, end det er at køre tog. Det burde det i hvert fald være. Ja, der er nogle togstorier, hvor man godt kan blive lidt i tvivl. Men... Man kan blive meget i tvivl, sådan som, sådan som DSB har været drevet på det sidste, og det er jo sørgeligt. Det kunne, jeg mener sådan et lille land som det her, der burde vi jo, det burde være muligt at lave. Jeg kan ikke for min død forstå, at det ikke kan lade sig gøre for mig at komme herfra og til Aarhus på 2 timer med et tog. Hvorfor er der ikke en... Så må de skyde mig over op ved Røsnes der, for eksempel. Ikke? Altså bare, så jeg bliver skudt ud fra København her, og så fuld... Ja, eller fuld smæk, og så er sted over. Sådan noget vil jeg være meget åben for. Bare på skinner, så ved man ligesom, at det så er det fra A til B. Ikke? Så kan vi have alle mulige distributioner ude omkring de der hjørner, når vi kommer frem. Men de der lange linjer, eller for den så skyld København til Odense, altså alt det der, de der lange linjer, hvorfor kan vi ikke... Altså vi kunne tjene formuer på her i landet, når vi netop er så lille. Altså vores alle afstand er til at overskue, vi burde kunne komme herfra og så til Skagen på maks 3 timer. Altså det kan jeg ikke forstå, at det ikke kan lade sig gøre med et eller andet system, hvor vi bare siger full speed ahead, og det er endestationen deroppe, og så distribuerer vi derfra. Derimod det er der bare ikke nogen, der går. Altså alle har bare så her i landet, der har vi så gået i en eller anden bizarre form for tænkeboks, ret kraftigt defineret af nogle af de store udenlandske selskaber, som har nogle produkter, de meget gerne vil have ind i landet. Og det er så dem, vi navigerer efter, i stedet for ligesom at sige, hvad kunne vi selv gøre, og hvad kunne vi få ud af de her ting. Og det synes jeg er synd, fordi jeg synes, at oplever landet med sådan noget som dig og alle mulige andre, som der er sindssygt mange kloge, dygtige mennesker her i landet, som kan enormt meget. Og jeg gad godt at se, at staten ligesom gik ind og sagde, hvorfor laver vi ikke sådan en Roosevelt-agtig ting, hvor vi siger, at vi skal bare have verdens fedeste infrastruktur her i landet, og den skal bare køre. Og det skal være billigt, og det skal være hurtigt. Vi kunne sælge det. Det kunne virke. Og i stedet så nu sidder vi og siger, hvordan kan vi tage nogle af de der Tesla'er, så alle får en eller noget, der ligner det, eller også skal være de der Google-biler eller sådan noget. Så laver vi alle vores veje om, så de skal passe til deres biler, i stedet for ligesom at sige, hvordan kunne vi gøre et eller andet i stedet. Og det synes jeg er lidt trist. Jeg synes, vi mister noget innovation på de her bevægelser i øjeblikket, især fordi vi bare kopierer ting, der allerede finder sted et eller andet sted, som muligvis ikke er skabt her til landet. Altså, jeg kan sagtens se mening med, altså selvkørende biler giver også god mening på hele det amerikanske highway-system, for eksempel. Der er det ret smart. Det kunne også være smart, hvis du skulle til Aarhus. Så kan du sætte dig ind i din bil, og så kobler den bare op til, når du først er ude på Køge Bugt, så kan du sidde og skrive din næste artikel der, hele mens den kører bilen. Jamen, det er da meget praktisk. Når du så kommer frem til Aarhus, så i stedet for, at du skal til at finde en bus eller en taxa ud til Risskov eller til Vestas eller et eller andet for at lave interviewet, så tusser bilen bare selv derud. Det er da dødsmart. Jamen, det ville da være dødsmart, men det bliver jo ikke billigt. Det skal vi Det gør det ikke. Det kommer ikke under 1 million. Jeg tror jo heller ikke, at avancerede algoritmer kommer ikke til at hjælpe trængsel. Altså, og det der med, at om de så kan de bilerne lige køre lidt tættere og med lidt mindre stopperstand. Det er jo skide ligegyldigt. Altså det som algoritmer kan i biler er, og det tror jeg er realistisk, at komme ned på under 10 dødsfald om året i Danmark. Altså sådan så der vil være år, hvor der slet ikke døde nogen i trafikken. Det tror jeg er meget realistisk om en 20 år eller noget i den retning der. Og det er da også en fantastisk ambition. Og de sidste 10 har enten været meget uheldige eller tunet selv bygget deres bil med en raketmotor på taget eller et eller andet, hvor man kan sige, okay, det er svært at kæmpe mod, ikke? Jeg vil sige, altså jeg synes, der ligger sådan en der, hvor den hvor de tunge ting ligger i forhold til selve det algoritmiske der, ikke? Der er det jo der er det sådan en systemfejl. Du kender godt formentlig den der dokumentar med manden, der redder verden, Petrov der, ikke? Ja. Den, som er fuldstændig fantastisk, vidunderlig historie, på alle mulige måder. Ikke? Både fordi han faktisk redde den, og det gik, som det gjorde. Ikke? Og fordi han var på tværs af systemet. Han redde simpelthen verden på tværs af sin kommandovej, og på tværs af den teknologi, som skulle se ud til at understøtte ham der. Ikke? Han nægtede at anerkende data. Fuldstændig, ikke? Og man må sige, at det var rart for os, for der var det virkelig kritisk, ikke? Og så den her skæbnes ironi, som jo er synd for personen, men han ligesom bliver savet over af det sovjetiske system, der siger, hvorfor gjorde du ikke, som du skulle? Det var da for langt ude, Petrov. Nu må du stramme op. Og han ender med at sidde i en hvad er det, en et- eller toværelses i udkanten af Moskva, hvor han burde have siddet med al hæder og ære tilbage der, ikke? Altså, der synes jeg, der er noget at lære om, hvordan mennesker og teknologi samspiller der, ikke? Hvor man på nogle ting har brug for at indbygge den interaktion på en væsentlig måde, når det er så afgørende der. Ikke? Og det andet punkt er også, hvad sker der, når vi teknologisk kan bygge en kunstig algoritme i samme størrelsesorden som mennesket? Fordi altså, hvis der er noget, mennesker er, så er det jo sådan antrocentrisk, ikke? Jeg tror, at jeg er mere særlig end andre mennesker i verden. Vi tror som mennesker, at mennesker er ikke bare klogere end en kat og en hund, men sådan noget helt, helt andet. Altså, vi skiller simpelthen ud ved at have noget helt særligt menneskeligt, og vi er ramt af stjernestøv på en eller anden måde, ikke? Og jeg har en mistanke om, at vi sådan set bare er fuldstændig som alt andet. Bare et lidt andet sted på skalaen. Sådan, at hvis grisen havde lidt flere neuroner, så ville det være den, der sad og lavede ingeniørarbejde og poesi. Og hvad sker der så, når vi får en mekanisk dims, der er samme størrelsesorden? Det synes jeg bliver meget, meget interessant. Men før vi er på vej derhen, ikke, der har vi været i gang længe, hvor teknologien på forskellige områder bare bliver bedre og bedre og bedre. Og det er den fordel, kunne jeg godt tænke mig, at vi begyndte at høste og købe ind i, sådan at vi tog de der forskellige etiske diskussioner på et sådan lidt mere relevant tidspunkt. Så i stedet for at tænke over den der chatbot, som jo ikke er en skid intelligent på nogen som helst måde, ikke? I stedet for at bekymre sig, om den nu har en ret til eksistens, eller sådan en anden form for replikon-diskussion der, ikke? Så lad os interessere os for, hvordan vi scanner x-ray, hvad hedder det, røntgenbilleder på riget, så der ikke bliver lavet fejl. Altså, nogensinde igen der. Eller vi sætter noget ind i biler, sådan at de ikke kører ind bagi med 80 i timen. Nogensinde igen. Altså, og hele den kurve der vil der være en million forbedringsmuligheder, før vi kommer frem til sådan en praktisk, etisk afgørende problemstilling. Den vinder vi også lidt med, fordi den er den praktiske, etiske problemstilling, fordi den har jeg faktisk heller ikke så meget forhold til. Jeg er ret konkret i forhold til de her ting. Altså, allerførst lige i forhold til det med at være, at alle mennesker tror, de er noget særligt, ikke? Så holder jeg meget af Albert Einsteins citat, hvor han siger, I feel the insignificance of the individual, and it makes me happy. det er jeg faktisk enig med ham i. Ja. Altså, jeg synes, at vi, på den form er det, at vi ret. Altså, vi er alle sammen nogle rodehoveder. Der er altid nogen et sted i verden, der er klogere end en selv. Der er nogen, der er dygtigere til det, man gør, end en selv. Og det kræver et vist mål af, hvad skal man sige, erfaring og indse det. Hvis vi vender tilbage til de der, for eksempel, tag de umulige chatbots. Grunden til, at man bør diskutere dem nu, det er jo fordi, at jeg har her for nylig fundet ud af, at Københavns Kommune, de er jo i gang med at indføre dem, for eksempel. De har tænkt sig at bruge dem som, at det er dem, vi skal tale med, når vi ringer til Københavns Kommune. Og det mener de i fuld alvor på nuværende tidspunkt. Og de har sandsynligvis tænkt sig, for det plejer man at gøre, at backe det op med nogle besparelser i den anden ende. Det vil sige, at der skal fjernes nogle folk for at få det til at virke. Samtidig ser man fuld knald på det, der hedder RPA, Robot Process Automation. Det kører også over hele Københavns Kommune nu, hvor man siger, og man vil ikke, man tør ikke bruge udtrykket, men det er virkelig det, man mener. Man vil skrabe idiotarbejdet ud, som man siger. Det vil sige, folk, altså standardskrivelser, der skal skrives ud til folk, altså afgørelser og sådan noget, de bliver nu lavet det øjeblik, man kører sagen igennem. Så kan man trykke på en knap, der hedder klar til robot. Det kører allerede nu i Københavns Kommune. Og så sørger den for at skrive et brev ud til vedkommende, hvor navnet er rigtig stavet, hvor der er nogle formuleringer på, og hvor der er en eller anden form for underskrift fra en eller anden person, den der ligesom sidst teoretisk har rørt ved den her sag. Men dybest set er der jo ikke nogen, der har rørt ved den. Den er bare kørt igennem et system, og der er en maskine, der har svaret på det her. Og der mener jeg, at vi begynder at læne os ind over nogle ting, som vi er nødt til at begynde at diskutere ganske alvorligt, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er noget, som netop inden for staten kommer til, at man kommer til at kunne se en masse fordele i. Sådan set fra et administrativt djøf-agtigt synspunkt. Når man siger, at vi for det første, så kan vi kigge på det her. Vi kan lave hurtige afgørelser. Vi kan effektivisere dem. Og vi behøver ikke alt det bøvl med at skulle sidde og diskutere med folk. Fordi det her, hvis vi sørger for at få det kørt igennem et system, hvor der er et vist antal forudsigelige svar, så behøver man ikke diskutere det, og så er der klare muligheder for at melde ud, hvorfor den her beslutning er blevet, som den er blevet. Men nogle gange vil folk jo gerne diskutere dem alligevel. Eller de vil gerne have en forklaring på det. Hvorfor er det endt på den her måde? Nu i øjeblikket er det for relativt simple ting, men jeg er relativt sikker på, at inden for kort tid, så kommer vi til at se en situation, hvor folk de vil sige, jeg forstår ikke, hvorfor den her maskine har sagt nej til mig i forhold til det her, eller har sagt ja til mig i forhold til det her. Jeg vil have en forklaring. Og så mener jeg jo, at det er nu, vi skal begynde at tage diskussionen om at sige, hvilke menneskelige ankemuligheder, om man så må sige, skal der ligge i forhold til de her systemer. Mm. Fordi de kommer jo til at ligge over det hele. Banker. er jeg godt i gang med det samme. Det vil sige, du bliver, og det ved jeg godt, det har de sådan set gjort altid, eller så meget som de nu har kunnet med de data, de har haft. De data bare vil blive rigtig gode, og de bliver beriget hele tiden, de data, de sidder og roder med data fra sociale medier, med data fra, hvad hedder det, forskellige databrokers, de køber ind for at få et bedre billede af, hvad det er, hvad folk kan tåle, og hvad de ikke er, og hvad deres indkomst scope er i fremtiden, og alt sådan noget. Og der vil vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, om du kan huske det, første gang, jeg har seriøst brug for penge i en eller anden sammenhæng, der havde jeg en bank, det er mange år siden, der havde jeg en bankdame på det tidspunkt, som jeg skulle købe et hus, og hun sagde så, hvis jeg kigger på det her udover, så kan det jo ikke rigtig gå, siger hun så. Men fordi jeg kender dig, så tror jeg på, at det skal sgu nok gå. Så jeg låner jer pengene. Og det er sådan noget, de muligheder betød så, at det gik jo så faktisk også. Det gik faktisk fint. De muligheder tror jeg ikke, det som jeg kalder det menneskelige fix, i stedet for det teknologiske fix. Der tror jeg ikke, at dem kommer der ikke til at være ret mange af fremover. Og de ting, der er det altså væsentligt nemmere at argumentere med mennesker, end det er at argumentere med maskiner. Er du sikker på det? Ja, det er jeg ret sikker på. Ja, fordi jeg ved godt, at mennesker kan også være nogle stivstikker, men så prøver man bare en ny. Ikke? Altså, hvor computeren siger det samme, uanset hvad for en, jeg prøver. Måske. Altså, man kan sige, de ting, vi implementerer elektrisk, det er jo sådan set nogle, det er os, der beslutter det, eller rettere nogle andre mennesker inde på rådhuset, eller i banken, eller hvor de sidder, som har besluttet det. Så dybest set er det jo, som du også siger med den automatisering der, så er det jo noget, som Inger og Paul og Peter på et bestyrelsesmøde, eller et kontorchefmøde, eller hvad det nu er, har kigget på en anden og sagt, det her det er den rigtige måde at gøre det på. Man kan sige, at det er jo stadigvæk ikke maskinens afgørelse. Det er jo også mennesker, der sætter den til at gøre et eller andet. Ikke? Og så i forhold til banken, så kan det jo være, at hvis alle banker kører sådan, og du er træt af det, så kan det være, at der kommer den lille bank, eller Frederiksberg Lokalbank, eller hvad det nu skal hedde der. Vi garanterer menneskelig service. Og så, det tror jeg faktisk også kommer på et tidspunkt, inden for ret kort tid. Ja. Og nu, jeg er jo ikke sådan en jurist eller noget, men jeg forestiller mig, at der forvaltningsretsligt er nogle regler for at kunne anke sagen og kunne få belyst afslaget og sådan nogle ting. Og man kan sige, måske det er den debat, som du hentyder til, at vi skal have frem, hvad er det? Hvordan mapper den forvaltningsret ind i en sådan lidt mere moderne teknologisk sammenhæng, og hvordan kan vi bruge det? Men jeg kunne også godt forestille mig, at der er en masse idiotsager, altså, som bare er. Må jeg opføre en garage her, men den er højde, bum bum bum, den står 20 cm forskel. Og de slår op i en tabel, bum bum bum, ja, det må du gerne, fordi den er så høj, og det ikke er værre, og alt det der. Ikke? Og det er jo ikke sikkert, der ligger sådan et genialt menneskeligt skøn der. Det kan godt være, at hvis det bare er en mekaniseret ting, hvad er afstanden, hvor høj er den, og hvad er hældningen, så er den vel ikke længere. Så er det vel fint, at en robot gør det. Så får du svar næste aften. Måske 10 minutter senere. Altså, jeg vil gerne forsvare rutinearbejde en lille smule i forhold til at sige, at der faktisk er, der er nogle menneskelige fordele ved at have et rutinearbejde. Vi bilder os også ind, en stor ting, der den her automatisering handler om, det er, at man har en eller anden forestilling om, at mennesker i virkeligheden hellere vil sidde i et lyceum og være filosofer. Og så skal vi sådan, vi skal ikke arbejde, vi skal ikke lave noget almindeligt, kedeligt, vi skal netop ikke have noget idiotarbejde, fordi det mener man er nedværdigende og patetisk og ynkeligt for folk, at de har det. Jeg er ret sikker på, hvis man gik rundt og spurgte folk i almindelighed, så tror jeg, de fleste mennesker har det ret godt med, at det arbejde, de går på, ikke er specielt udfordrende. Og at det er et sted, de kan gå hen, parkere deres bevidsthed og lave de ting, de nu skal, inden for det aftalte timer, og så går de hjem og af sig selv. Og forestillingen om, at vi alle sammen kan blive systemanalytikere, eller algoritmemagere, eller lave et eller andet utroligt kreativt, eller opfinde en ny app, eller blive iværksætter på et eller andet, det tror jeg er en meget, meget farlig og meget elitær forestilling, for jeg tror, at hovedparten af befolkningen, de er absolut uinteresseret i det. Det kan godt være, men man vil jo gerne have svar hurtigt, eller ting fikset hurtigt, ikke? Så hvis du skal have bygget den der garage eller carport, så er det jo rart, at der ikke går 3,5 måneder, fordi hvor svært kan det være? Du har jo siddet og sat det rigtigt op og sat dig ind i reglerne, før du sendte det ind. Og når du skal have foretaget en anden medicinsk vurdering, ufarlig eller alvorlig, jamen, så vil man jo også gerne bare have svaret 10 minutter senere, hvis det ellers er muligt. Så det kan godt være, at den, der leverer tjenestene, sådan set har det meget godt med at gå og rive blade en gang imellem og bare tænke på ingenting. Men den, der aftager servicen, vil jo typisk hellere have svar hurtigt, end om et par uger, eller hvad det er, der er realistisk i den case der. Altså, det har jo også en omkostning at læne det ind i sådan det personlige forløb, ikke? Og nu har jeg et barn, som har været til en 30, 40, 50 undersøgelser i sundhedssektoren, fordi der han har noget med optag af næring og muskel, enzymer, som der er ingen rigtig nogen, der forstår, ikke? Der til sker jævnligt, at vi bliver indkaldt til et møde, hvor vi tænker, hvis vi får alvorlige ting at vide, ikke, så er vi nødt til at sidde her begge to. Så vi begynder at rydde kalenderen, og hvad kan vi, og møder alt muligt cirkus med det der. Og så ringer vi til hospitalet og spørger, hvad handler det her møde egentlig om? Og ja, det kunne sgu ikke lige sige der i lugen der. Og så prøver vi at få fat i læge, men de har jo travlt, så de fik ikke lige ringe tilbage, og så tropper man op, og så spørger lægen, ja, altså Sten var syg, så det er mig, der tager snakken med jer i stedet for. Og så kigger interesseret op på os og spørger, hvad er det egentlig, vi skal snakke om? Og jeg kan ligesom se, at alle de her mennesker, de vil gerne, altså de er jo ikke taget på arbejde for at give en dårlig oplevelse eller give noget bøv, men det har bare også en omkostning at have det her den menneskebårede proces, fordi den har også nogle fejl, og den har også nogle mangler. Der er en stor kanon i machine learning området, der hedder Andrew Ng, som lige har lavet en publicering, som handler om at kigge på røntgenbilleder for at finde lungebetændelse. Og så har man sådan nogle, røntgenspecialister, altså nogle, som kigger på røntgenbilleder og siger, hvad kan vi se her? Og nu har de lavet en case på det her med lungebetændelse, hvor algoritmen bare har en bedre hitrate end menneskerne. Hvad betyder det så? Bliver de overflødet i de her røntgenspecialister, eller de her røntgenbilledekikere, spørger han så. Sådan, jeg ved ikke, om det er retorisk, men han spørger i hvert fald ud på Facebook. Og så kan man sidde og tænke lidt over det. Fordi jeg kunne sagtens forestille mig, at algoritmen, som er god til at finde specielt lungebetændelse, at det tror jeg bare, den er bedre til. Og det har man jo målt og talt op. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så er der nok noget andet i lungen, som en eller anden person kan kigge på og sige, det var godt nok mærkeligt, det ligner simpelthen en svensk nøgle. Hvad har patienten et her? Eller sådan et eller andet. Ikke? Og algoritmen vil bare sige, det der, det er ikke lungebetændelse at køre videre. Ikke? Så der vil man jo gerne have haft den der menneskelige ting. Så i den forstand tror jeg sådan set, der stadig vil være baggrund for, at nogle af de her folk kigger på billederne. Må man også sige, at der er jo nogle fag, der bare forsvinder. Altså min morfar var typograf. Og typograferne, de var kongerne i 70'erne. Altså de var simpelthen kongerne af samfundet, og de styrede om aviser udkom og alt det der. Ikke? Og så trak de den måske lige lidt for langt med strækken på Berlingske der i, hvad var det, 140 dage eller sådan noget, ikke? Så snart computeren kom i 80'erne, og muligheden var for at springe fra, så gled alle aviser over på den nye måde at gøre det på hen over en 10 års tid, og i dag findes der mig bekendt ikke typografer overhovedet. Er det et problem? Altså, det er jo meget sjovt, at man kan se, hvordan aviser blev lavet i gamle dage, men det er jo ikke sådan, som man tænker, at der er et kæmpe hul i samfundet, fordi at der er en faggruppe, som ikke er der mere. Og jeg håber, at hvis der var nogen, der uddannede sig til typograf i 80'erne, at de har fundet et andet godt job i dag, som de hygger sig med. Og min morfar lever ikke længere, så det er ikke hans problem. Men det er jo sådan, der er heller ikke særlig mange staldmestre. Der er jo så nogen, ikke? Men i forhold til, hvordan det var for 200 år siden, ikke? Så er det jo sådan et meget lille erhverv. Landbruget fyldte stort set hele samfundet før den industrielle revolution, og i dag er det 7%, der er ansat i samfundet, altså i landbruget. Så sådan ændrer tingene sig jo bare. Så jeg tror nok, at det her med, at teknologien kommer ind og gør en opgave, betyder ikke, at vi slipper den helt, tror jeg. Det synes jeg bare ikke, man kan se særlig mange steder. Og hvis det overhovedet ikke fungerer, så sætter vi jo, altså dem, der satte maskinen i gang med at sagsbehandle garager og låneansøgninger automatisk, hvis de får tilpas meget bøvl tilbage, så sætter de sig ned og kigger, okay, det virkede ikke, og det var også bare leverandørens skyld, eller vi laver det i hvert fald om. Så hvis det er helt af helvede til, så har jeg sådan set også tillid til, at vi mennesker igen beslutter, nå, så drejer vi lidt her, ikke? Eller der opstår den lille bank, eller hvad vi nu kalder den, som et alternativ, fordi der er så mange, der er trætte af det. Og så kommer der lidt en modbevægelse på den måde. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Og det var altså Kåre Brandt Petersen og jeg, Anders Kjærulf, der talte om fremtiden, automatisering og kunstig intelligens. Som man måske nok kunne høre, så blev vi bestemt ikke helt færdige, så mon ikke der kommer en opfølgning og en del 2 på et eller andet tidspunkt. Med det så er aflyttet forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage under lidt mere normal omstændighed i næste uge med mere nyt fra det automatiske overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.